राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 22 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण घर में सुबह सूतक हो जाए अकस्मात तो रामायण पाठ में हम बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं रामायण का पाठ कर सकते हैं कि नहीं करो प्रेम से करो पुस्तक छू सकते हैं उसे छू सकते हैं अशुद्ध अवस्था में दूर बैठना चाहिए खुद अशुद्ध अवस्था में सुबह सूते थी बाद में किसी लड़की की शादी हुई और अकस्मात ही उसका पति मर गया और लड़की कभी ससुराल गई नहीं तो ऐसी लड़की का दोबारा विवाह कर सकते हैं कि नहीं इनमें आते हैं करते हैं साथ है हमारा धर्म के विचार में तो एक ही बात है एक ही बार होती है नहीं करनी चाहिए हाँ बढ़िया चीज वही है स्त्री के लिए बताया 4-5 बालक हो जाए और मरने के बाद गति को प्राप्त होती नैष्ठिक ब्रह्मचारी जन्म से ब्रह्मचारी है उसी की होती होती है वो सभी गति उसी होती है हिस्ट्री के लिए ऐसा मैंने सुना स्त्रियों की तपस्या विषय है आपकी बार आपके सत्संग से बड़ा विचित्र लाभ हो रहा है हमारी भावनाओं को आपने हिला करके रख दिया है हमारी वृत्तियाँ बहुत अच्छी हो रही है बड़ी शांति मिल रही है बड़ी कृपा है भाव भी हमारे स्थिर हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए क्योंकि अब आप तो चले जाएंगे दूसरे कार्यक्रम में ऐसी स्थिति में पीछे भी हमारे ये भाव बने रहे आपके बाद भी हमारे ये भाव बने रहे ऐसी शांति बनी रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमें डर लगता है कि आगे ऐसे भाव भगवान की कृपा करो भगवान की कृपा का भरोसा रखो भगवान का वियोग नहीं होता अरे व्यक्तियों का वियोग होता ही रहता है भगवान पर विश्वास रखो अब चेत हो गया भगवान पर विश्वास रखो भगवान की कृपा से रहेगा भगवान की कृपा से रहेगा भगवान की कृपा से रहेगा भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से कृपा का भरोसा रखो जिसने 84 लाख जोड़ने देकर मनुष्य जन्म दिया है और साधने की सामग्री दी है वो कृपा इतनी नहीं करेंगे क्या करनी पड़ेगी उन्हें कृपा करेंगे वो क्यों माँ बाप होते हैं वे एक जन्म की माँ होती है वो भी कृपा करती है जो सदा की माँ है भगवान सदा के पिता है वो कृपा नहीं करेंगे ये अपने विश्वासी कवि है कृपा बहुत है भगवान की विश्वासी कवि ने कहा भी स्वामी से लेंगे अब क्या करें अरे नहीं जाने वाले सदा साथ रहने उन्हीं कृपा से ही होगा है अरे अभी लाभ हो रहा है वो भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है मेरे विचार है अब यह समय दिया तो मेरे बात आएगी वास्तव में समय यहाँ ज्यादा देना चाहिए हमें हमें तो लगा महाराज जी हमने ज्यादा दे दिया। नहीं, शेर जी संस्था है ये, शेर जी का खास कलकत्ता है, ये प्रचार केंद्र है खास शेर जी का। शेर जी असल शांत हुआ तो मदन लाल जी ने मेरे से कहा कि इस साल आपको सत्र मास में कलकत्ता करना चाहिए, तो कलकत्ते ही आया आप। सेठ जी का मन रहता था कि यहाँ सत्संग होता रहे, मेरे मन में ऐसी याद थी आपकी तरह कि यहाँ सुनने वाले थोड़े हैं, गोरखपुर आ जाओ यहाँ से आ जाओ, क्यों इनको तंग कर बेचारों को, और जगह सत्संग करेंगे। परंतु सेठ जी का भाव था यहाँ पर, जो सेठ जी का भाव है उसके अनुसार हम जो यहाँ पर रहे हैं बहुत ठीक हुआ, ज्यादा समय देना चाहिए। पहले जमाने में तो सत्संग के और साधन करने वाले समुदाय जितना कलकत्ते में मिलता था इतना और से नहीं मिलता था, अब कम हो गया, परंतु सत्संग करने का विचार नहीं। शेर जी खास ही है इस वास्ते जो समय ज्यादा देना अच्छा है, अब थोड़ा हो थोड़ी सही, ज्यादा हो ज्यादा सही, थोड़ा हो तो कोई हज नहीं है, थोड़ा आने में बातें अच्छी होती है और असर पड़ता ज्यादा, ज्यादा होने थे साधारण बातें होती है असर पड़ता है तो सब पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पड़ता है, और यहाँ थोड़े आदमी में ज्यादा असर, एक एक ज्यादा असर पड़ता है, इस बात से कोई हज नहीं है, अपने हानि नहीं है, अपने लाभ की बात है। ये शेर जी का स्थान है खास कलकत्ता, सात आठ आठ सात दस महीना मैं रहता था यहाँ कलकत्ते, कलकत्ते ज्यादा रहता था, ऋषि के चला गया बस फिर से कलकत्ते आ गया, कलकत्ते ही ज्यादा रहना। तो शेर जी खास साल किसी की धर्म से इस समय मेरे जची हुई बात है विशेषता से कि आप भगवान के साथ अपना संबंध रखो, यह खास बात है। मैं भगवान का हूं ये भाव भाइयों के बहनों के मन में होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मलकम सहज सुगराशी, भगवान के अंश हम भगवान के हैं, हम भगवान के। अपने को संसार का मांगना है गलती है, और भगवान का मानना ये बात सही है। इस बात की मेरी बहुत जची हुई है कि भाई बहनों के भाव होना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे पर माता है पिता है, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सुषेगा तमेव, तमेव विद्या द्रविणव तमेव, तमेव सर्वम। ये श्लोक हरेक में लिखते हैं, गीता जी रहे गीता प्रेस में हरेक से लिखते हैं, तो ये बात याद रखनी चाहिए, खास बात है ये, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, बहुत लाभ की बात है। दूसरी बात है कि कल्याण करना अपना ये अपना काम है, हम संसारी आदमी है ये नहीं मानना चाहिए, भूल से संसारी हुए हैं। मूल में क्या बात है ध्यान देकर आप लोग सुने, भगवान एक ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप प्रकट करके खेल किया, खेल किया, उस खेल में खिलौनों को अपना मान लिया, इनसे गलती हुई, ये खिलौना है ये अपना नहीं है। श्री जी ने और भगवान ने खिलौनों को अपना नहीं माना, खेल तो वही किए और खेल कर खिलौनों को अपना नहीं माना, अपना भगवान को माना, भगवान ने श्री जी को अपना माना, एक ही भगवान श्री जी रूप से अपने रूप से प्रकट हुए, एक एक ही बाएं पार से श्री जी और दाएं पार से भगवान, ऐसे एक भगवान ही हुए, और वे ये खिलौनों खिलौनों को प्रेम में रखे हैं, एक खिलौना है खिलौना, खेलने के लिए है, ये अपनी चीज नहीं है, अपना चीज भगवान है। यह बात हरेक भाई के मन में बैठनी चाहिए कि हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे माता पिता है, भगवान हमारे हैं, अपने हैं सदा ही। इसमें पहचान यह है कि भगवान अपना अपन छोड़ते ही नहीं, आप नरक में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, जिस लोग में जाओ भगवान साथ में, और संसार की कोई चीज साथ में नहीं देती। बताओ कौन चीज साथ में है? सही साथ में रहते हैं, मन बुद्धि बदल जाते हैं, मन बुद्धि भी बदल जाते हैं, भगवान नहीं बदलते। भगवान सबके साथ में रहते सदा, सब जगह परिपूर्ण रहते सदा, सदा ही रहते सदा सबके साथ में। भगवान अपने हैं, ऐसा अपना कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ऐसा हुआ था, पैदा कोई ऐसा था नहीं, वर्तमान कोई है नहीं, अगर ही कोई होगा नहीं, और तो हमारा कोई हो सकता नहीं सहमत। भगवान अपने हैं, अपने भगवान है, ये बात मान लेनी चाहिए जबरदस्ती नहीं, जिससे तो भी सच्ची बात यह है। मम्मी वान सो जीव लोग जीव भूत सनातना, सनातन अनादिकाल से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख जो स्वभाव मुक्ति का सुख है वो स्वाभाविक अपना है, अपने अपने है चीज, इस संसार अपना नहीं है। बहुत से भाई बहनों की जची हुई है कि जन्मने वाले है, जन्मने मरने वाले मुक्ति हम करेंगे, नया काम अब बात बैठा उठा दीजिए। हम सदा से भगवान गए हैं, भूल गए, भूल है, भूल सब शास्त्रों में भूल बताई, भूल भूल हुई है। हम यहाँ के नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा का हमारे साथ गहरा संबंध है, भगवान का वियोग हमारे से होता ही नहीं कभी, संसार से संयोग रहता ही नहीं कभी, एक क्षण भी संयोग संसार नहीं रहता, अरे भगवान का वियोग होता ही नहीं कभी, किसी अवस्था में कैसे ही कभी नहीं होता, सदा साथ में रहते हैं, हम सदा भगवान के हैं। ये बहुत दामी बात है, अच्छी बात है, जबरदस्ती मान लेना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा कोई नहीं है हमारा सिवाय भगवान के, और कोई ऐसा हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, मेरे है भगवान। जैसे मैंने कहा माँ आ जा तो बालक राजी हो जाता है, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, बच्चा खुश हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न, ऐसे प्रश्न होना चाहिए। भगवान की बात सुन करके, भगवान की लीला सुन करके, भगवान की गीता सुन करके, भगवान का उपदेश सुन करके, भगवान की बात सुन कर आनंद आना चाहिए। मारा भगवान है, मारा भगवान है, मारा है, सब कह सकते, सब पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, सब कह सकते हैं। पापी से पापी है, क्या भगवान का संतान नहीं है वो? भगवान का है, एक कपूत और सपूत दो बात आती है, पर अपूत है, पूत नहीं है, यह नहीं आता। कपूत होता है, कपूत होता है, पर पूत नहीं होता, ये नहीं होगा, ये हो रही बात। तो कपूत ही हमारे भाई है, हम पूत हम है भगवान के। अनेक भाई को बहन को इस जमन पक्का हृदय में सचिन साई के भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान हमारी माँ है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, भगवान हमारे हैं। कोई आपद पड़े तो भगवान को हो, सुख हो तो भगवान याद करो, दुख हो तो भगवान याद करो, आपद हो भगवान याद करो, जो काम साधन हमारे नहीं होता है उसको लाओ तो भगवान को, असाधन काम क्रोध लोभ अधिक आ जाए तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो। जैसे बच्चा होता है, कुत्ता बिल्ली कोई आवे डर लागे तो माँ माँ माँ माँ कहता है, राजी होता है माँ माँ कहता है, रोता तो माँ माँ करता है। इस तरह से भगवान को याद है, भगवान हमारे माता है, पिता है, संबंधी है, कुटुंब हमारे हैं, हमारे हैं, हम भगवान के हैं। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल कर गए भी अभिमान नहीं जाए, मैं भगवान का हूँ, रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ, रघुपति पति मोरे, वे मेरे सेवक, पितु मातु भात भरोसे रहे अशोच, मैंने प्रभु पोषे, भगवान के भरोसे बालक निश्चिंत रहता है, भरण पोषण माँ करेगी, माँ करेगी, सब माँ करेगी, ऐसे मन में सोना सही भगवान करेंगे, दुख हो तो भगवान ही करो, सुख हो तो भगवान ही करो, हरदम भगवान याद करना। भगवान मारे है, मारे वो मारा बनो है, ये प्रेम की जनक है, प्रेम तपस्या से नहीं होता, त्याग से नहीं होता, प्रेम अपना बन से होता है, ये मार्मिक बात है। मेरे को तो व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, बाद में ये बात मालूम हुई। मेरे को व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, फिर भी मालूम नहीं हुआ। पीछे मालूम हुआ संतों की कृपा से कि भगवान का प्रेम कैसे हो, अपना पर से अपने भगवान हमारे हमारे आप श्रुति प्रेम हो स्वाभाविक। प्रेम प्रेम करने का कोई साधन नहीं होता, प्रेम तो अपना पर से होता है। अपना पर अच्छा आदमी हो उसको अपने फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता, बढ़िया कपड़ा भी दूसरे क्या कहा होगा भाई, हमारा नहीं है, हमारा है वो अच्छा है। अपनी फटी जूती भी अपनी अच्छी रहेगी, अपनी है, अपनी अपनी चीज है। तो ये सरल रूप पहला अपना भगवान है, भगवान के समान अपना कोई है ही नहीं। उमा राम सम हितु सब माहे, गुरु पितु मातु बंधु खून आई। उमा राम सम हितु सब माहे, गुरु पितु मातु बंधु खून आई। कोई गुरु है, माँ है, बाप है, भाई है, कोई नहीं है। भगवान का समान कोई नहीं है, भगवान मारा है। मैं भगवान का हूँ, खास भगवान का आदर का हूँ, मैं खास भगवान का हूँ। एक ही भाई एक ही बहन के भीतर में मृदा चाहिए। जीव जिंदु जितने जितने हैं, जलसर है, थलसर है, नभसर है, आकाश उड़ने वाले, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर फैलने वाले, सब भगवान के, सब भगवान के है, सब भगवान के, सब भगवान के है। भगवान हमारे हैं, माता पिता हमारे भगवान है। ये भाव दृढ़ चाहिए, अष्टम सब ठीक हो जाएगा। भगवान के होने से सब काम से हो जा रहा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी, आज भी रामा रात्रि 12 बजे तक है, तो आज सुधरे आज भी अभी, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम बोलू। क्योंकि बाद में पहले मूल में तुम भगवान के हो, भगवान के है। अब भूल गए ये बात है जरूर, पर अब याद हो गई, अब पता लग गया हम भगवान के हैं। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा भजन है ये। हम भगवान के हैं, मन में जचा कि हम भगवान के हैं, बहुत ऊंचा भजन है ये। नाम जप करना भजन है, याद करना भजन है, कीर्तन करना भजन है, परंतु मैं भगवान का हूँ ये भजन कम नहीं है। ये विश्व भीतर से मैं भगवान का हूँ, भगवान मारे। मेरा भाई का ये ना, मेरे तो गिरधर उपास, दूसरा कोई, दूसरा कोई नहीं है, कोई मेरा नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। बैगन कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बदमात प्यारा। हमारे भगवान है, भगवान सुख में भी है, दुख में भी है, हर एक हालत में भगवान हमारे है। सुख में आनंद में हमारे है, जीवन मुक्त महापुरुषों के भगवान हमारे हैं, प्रेमियों के भगवान हमारे हैं, साधारण आदमियों के हमारे भगवान है, दुष्टों के भी भगवान है। माँ बाप तो भगवान ही है तो हम भगवान ही अर्श है। सब के सब जितने छोटे बड़े अच्छे बंदे भले बुरे जो कुछ है भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ये भजन मामूली नहीं है, ये भगवान को याद करना, भगवान हमारे है, बहुत ऊंचा भजन है, ऊंचा भजन है। हमारा धर्म मन कट गया, सपा कट गया, हम भगवान के हैं, हम भगवान के। शेर जी ने तो मटन की कहा था, बड़े जोर से कहा कि आप लोग हमारे पर कृपा करो, दूसरा जन्म हमारे होगा ये मत करना, ये मन में मत करना कि दूसरा जन्म हमारा होगा। हमारा दूसरा जन्म क्यों होगा, हमारे को पता लग गया हम भगवान के हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे। भगवान के समान राम सम हेतु जग माई, गुरु हेतु मातु बंधु को बनाई। भगवान हमारे, हमारे भगवान है। ये बात बैठ जान जाए भीतर में, जम जान जाए भीतर में, हमारे भगवान है, मेरे भगवान है। भगवान का संबंध हो गया, और कितनी बातें सुनो, साधन करो, बस करो, सब गौण है। ये भगवान की ये बात सबके मूल में है, मूल में बात ये है कि हम भगवान के हैं। कैसे ही है, पापी है, पुण्यात्मा है, अच्छे हैं, मंद हैं, बुरे हैं, भले हैं, जैसे जैसे है भगवान के, भगवान के इसमें फर्क नहीं। कितने पापी हो जावे, दुष्ट हो जावे, भगवान के हैं, इसमें फर्क नहीं, इसमें फर्क पड़ता नहीं। आप विचार करो, उतने बैठे सो रहे हो कि आप पापी कितने हो जाओ तो भगवान के नहीं कैसे होंगे। ममई वंश रूप ईश्वर अंश जी वो विनाशी, ईश्वर अंश तो है ही, पापी वो हो जाए पुण्यात्मा हो, अच्छे और मंदे और महात्मा हो जाए, चाहे दुरात्मा हो जाए, महान दुष्ट हो जाए, तो है तो भगवान के ही। भगवान के होने में नहीं, पुण्यात्मा हो तो भगवान ही होते हैं, पापात्मा तो भगवान के नहीं होते, ये नहीं। भगवान के दम है ही, पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, कैसे है जैसे भगवान के हैं। ऐसे पुण्यात्मा भगवान के होते हैं, पापात्मा भगवान नहीं होते, ये बात कहीं सुना आपने? आप इतने हो सत्संग सुनते हो, कहीं सुना है पापात्मा भगवान का नहीं होता है? तो पूछे किसका है बताओ, हम पूछे किसके हो गए? जबान ना, जबान नहीं किसी के पास। भगवान है नहीं है तो किसके हो? भगवान के हम कैसे ही हैं, कैसे जैसे भगवान के हैं। बहुत बड़ी बढ़िया बात है, उनसे बात है, सीधी बात है। पापात्मा अपने को भगवान का थोड़ी मानता है। भगवान पापात्मा होगा वो ये थोड़ी मानेगा कि भी मैं भगवान का हूँ। भगवान तो मान लेंगे कि पापात्मा भी मेरा है, पर पापात्मा कैसे मानता है? तो भगवान मेरा मानते हैं तो आपकी मानना की अमूल्य है, भगवान ये तो मेरा है, इसको कौन नहीं कर सकता, किसी ताकत नहीं करते। सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, मेरे पैदा किए, मेरे प्यारे, सब मेरे प्यारे हैं। हम भगवान के हैं, ममई वंशो जीव लोग, इसको कैसे ऐसा हो गया? आप बताओ कैसे ऐसा हो गए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, कैसे ऐसा हो गया? सो माया बस भय कुसाई, मनो कीर मर कट की नाई, माया बस भय, भगवान का भय नहीं है, भगवान का तो है। माया बस भय गुसाई, माया बस हो गए, पर है तो भगवान के। हर एक भाई बहन कोई है शंका हो तो पूछो, आपको शंका हो तो पूछो। भगवान अपना मानते हैं, ये सब सीता जी खबर करने के लिए गए, समुद्र किनारे पहुंच गए तो क्या अंगद घबरा गया, क्या करूं, पिताजी तो है नहीं और मेरा काम नहीं होगा तो भगवान को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जाम वाले भगवान का काम करते हैं, भगवान के काम के लिए आए, घबराना चाहिए। सीता जी पता लगे नहीं, समुद्र किनारे आ गए, यहां तो पता लगे नहीं, तो कोई प्राइवेट करो जो संपत्ति देगा, ठीक है संपत्ति देख डरे तो डरे, अगर संपत्ति का डरा नहीं। गीत होता है ना, गीत जानवर को मारता नहीं है, मरे वो खाता है, मारता नहीं, गीत मारता नहीं है, शिकार नहीं होता है। तुम डरो मत इनसे, ये गीत आया उपवास किया तो मर जाएंगे, सब खा जाएंगे। गीत चढ़ता नहीं, गीत मारता नहीं, कभी देखा मैंने कि किसी जानवर को मारते हुए, मारता नहीं, मारे हुए खाता है। इस बात की दया तो सब ने बात पूछी तो कह मेरे को देखती है, गीत की दृष्टि बहुत तेज होती है, मोर का कान तेज होता है, कीड़ी का नाक तेज होता है, अलग अलग प्राणियों में है चीज, तो गीत की दृष्टि बहुत, गीत दृष्टि बहुत दूर होती है। वो अशोक वन में, वो अशोक जी बैठी सीता जी, मेरे को देखती वो बैठी, वहां जबर समुद्र तो खबर दिया आएगा, वो बैठी मेरे को देखती, संपत्ति को देखती थी सीता जी, नेत्र नेत्र तेज हो रहे हैं, बहुत दूर से देखते, बहुत दूर से। इस बार कहीं कोई जानवर होता आ जाता है, आज कल भी आते थे। ये जहरीली चीजें है, ये चीजें आप लोगों से बार बार मैं कहता हूं, आप सोचो परिवार नियोजन करना है, जहरीली चीज खाना है, गर्भपात करना है, इससे स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है। आपकी दृष्टि केवल गर्भपात पर रहती है, क्या गोली गर्भपात करेगी वह जहरीली आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगी? संभव है? हो ही नहीं सकता। वो तो गुण अपना करेगा ही, आपकी दृष्टि गर्भपात पर है। आपकी दृष्टि भले कहीं हो, जहर जहर तो काम करेगा। वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि आज मरे हुए पशु के ऊपर गीद नहीं आते, कारण ये घास के ऊपर जहरीली चीजें छिड़की गई, साग के ऊपर छिड़ी गई, अनाज के ऊपर छिड़ी गई, तो आपका मांस खराब हो गया। वो मांस खाने लायक नहीं रहा, मांस खराब हो गया तो आपका स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा? कितना इतना नुकसान होता है आप देखते ही नहीं। आप गर्भ जी रहे, अरे भैया तुम्हारा स्वास्थ्य कितना बिगड़ता है, कितना जल्दी मरोगे, मृत्यु हो जाए जल्दी, रोगों में घर बन जाओगे। ये काम बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैंने समझदार से ऐसे आदमी भी इस फेरे पड़े हुए। हम भगवान के हैं और ये जानकर उत्पाद करना है, गर्व नहीं करना, गर्व नहीं रहना। ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोई दोष नहीं, अलग रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। वो ठीक नहीं रह सकता है, उपाय कृत्रिम उपाय करके सब लोग, बहुत पाप की बात है। शरीर बिगड़ेगा ही, मांस खाने के लिए गीद नहीं आते यार, गीद तो घास पर हुआ है, वही अन्न पर है, वही जहर साग पर है, तो आप जहरीले नहीं हुए, आप इसमें जहर नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत खराब चीज है। दूसरे के अनिष्ट की बात है वह बहुत ही खराब है, किसी के प्रति भी अनिष्ट की भावना बहुत खराब, बहुत खराब है। कर्म के अनिष्ट करना, कर्म नहीं रह जाए, ये अनिष्ट की भावना बहुत नीची भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टम्। ये अपना सिद्धांत ये है। मर जाए, लोग कम हो जाए, पैदा नहीं हो, गर्भ नहीं रह जाए, नष्ट हो जाए, गर्भपात हो जाए, गर्भ कर दो, ये बहुत बड़ी खत खराब बात है। मनुष्य पढ़ने से नीची बात है, मनुष्य की बात नहीं है, मैंने कहा लायक बात नहीं है, बहुत खराब बात है। इस वास्ते ऐसा जाना नहीं चाहिए। मुझे माताओं मानते नहीं, भाई मानते नहीं, महान पाप के भागी बनते हुए पाप हम ब्रह्म त्यागर पाप नहीं। मैं कहता हूं तो कहते समझ, बार बार समझ कहते बार बार, तो मैं कम कहता हूं। अरे क्या भाई, क्या रोए, क्या करें, क्या करें? आप विचार करो, जिनसे गर्भपात होता है, गर्भ नहीं रहता, वह चीज गुण करने वाली हो सकती है क्या? आप सोचो, स्वयं सोचो, आपकी भीतर जाएगी, आपकी दृष्टि एक तरफ है, क्या वो भी एक तरफ से जाएगी? वह जहर की दृष्टि जहरी भी नहीं हुई, आपके संपूर्ण शरीर पर पड़ रहा। एक गीत नहीं जाते, इन बात अशुद्ध होगी। वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, मैंने सुने अखबारों में बताई है, कारण क्या? गीत नहीं आते, गीत कहाँ गए? गीत तो वे वही है, क्यों नहीं आते? क्यों? घास पर वो चीज है, तो घास पर वो चीज है, साग पर वो चीज है, अन्न पर वो चीज है, तो साग और अन्न खराब नहीं होगा? अरे खराब होगा तो आप स्वास्थ्य खराब ठीक कैसे होगा? आप दृष्टि एक बार जीव जीव जीव जीव चिंतन रह गए। कितने गीता गंगा जी के ऊपर कितने जीव थे, उड़ने वाले, बैठने वाले, छोटे बात किनारे पर जीव जीव भरे थे, जीव मर गए। जंगल में जीव कितने थे, मर गए। सात चातुर्मास में जब रोशनी करते, रोशनी पर कितने गीत इकट्ठे होते हैं, यहाँ जीव आज गांव वाले जीव इतने, सब जगह जीव मर जाए। ये भावना करके जहरीली गैस पैदा करके जीव को मारा, जहरीली जो मारने की भावना है, या बहुत खराब चीज है। जानवरों को मारना है, कितने खालों बता दी, कितना पशु मार दिया। अब करेंगे क्या, इतना कारखाने खोले जीव मारने के, अब हकूक खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? इसका जवाब हमारे को मिला नहीं है। उनको काम क्या देगी सरकार? लाखों लाखों आदमी इसमें लगे हुए हैं, ये सोचते नहीं है। विनाश वाली विपरीत बुद्धि, नाश होता नाश होना आता तो बुद्धि खराब होती है, बुद्धि का साथ पढ़ने से पतन होता है। इस वास्ते कहना है कि आप लोग सावधान रहो, सावधान रहो सदाई। किसी का भी अनिष्ट सोचना बड़ा खराब है, किसी का भी, बैरी हो दुष्ट हो पापी हो कितना ही हो, उसका भी अनिष्ट सोचना नहीं। जिसमें कर्म ने बेचारे ने आपको सुख दिया यार, उसका कांटा नाटक टूटा टूट कर देना, कितनी बड़ी भारी हत्या है। राम राम राम राम राम राम, बहुत बड़ी भारी हत्या है। ऐसा पाप करते हैं क्या दशा होगी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। दृष्टि ये चाहिए, किसी के अनिष्ट की दृष्टि खराब है, किसी के प्रति भी द्वेष रखना बड़ी भयंकर पाप है, भयंकर पाप। इस पाप से बसो, शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ। प्रार्थना बार बार, अब नहीं मानो तो हम क्या करें बताओ? दृष्टि ऐसी है कि गर्भ नहीं रह जाए, गर्भपात हो जाए, गर्भ नहीं रह जाए, कितनी खराब स्थिति। एक माँ, मेरी माँ ने कहा कि तुम धान का बर्ताव मत करना, तुम व्यापार करना तो बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, मक्की है, इनका व्यापार मत करना। कि क्यों? कि ये महंगा हो जाता था, महंगा हो जाता था, महंगा हो जाए भावना तुम्हारी है, ये खराब का पढ़ी लिखी नहीं माँ विशेष भाई ना बेटा ऐसा नहीं करना। ओ भाव हो जाए, महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, ये भावना बहुत खराब, बहुत खराब है। तो किसी के भी अनिष्ट की बात है, गर्व नहीं ठहर जाए, कि संतान न हो जाए, ये भाव कितना खराब है। बालकों के पढ़ाई में पुस्तकों में ये बात नहीं थी कि गर्व नहीं रह जाए, बाल नहीं पैदा हो जाए, ऐसी भावना पैदा कर दी लोगों के चित्तों में। छोटे छोटे बालकों की मधुर भावना पैदा हुई, छोरा छोरियों की पैदा हुई, ब्याह होने पर भी संतान नहीं हो जाए, ऐसी चेष्टा मैंने सुनी है। ब्याह हुआ, ब्याह होने पर भी दो चार पांच वर्ष सब पैदा नहीं हो, वैसे बालक में रोगी हो गए, अल्पायु हो गए, शुद्ध है वो भी बेटा होता है, अच्छा पुण्य वाला जो हो जाए नहीं, हमारे पैदा नहीं हो जाए। इसी भावना से कितना बड़ा भारी संसार का पतन हुआ है, हो रहा होगा, इसमें कोई बात नहीं है। सब संतान कमजोर होगी, क्यों? पहले से पैदा नहीं हो जाए, पांच सात बार दस बार सारे पश पैदा होगा, पश पैदा होगा, आप समझो दोनों कमजोर हो गए, कमजोर संतान होगा तो वंश बढ़िया कैसे होगा? बीज की बात ही अलग रहे, बीज बीज बाद दूसरे से बोने के लिए है, धान बढ़िया बढ़िया रख करके बीज के लिए रहते हैं, तो बढ़िया बढ़िया आपका रज बीज है वो नष्ट हो जाए, संतान नहीं हो, फिर रद्दी रद्दी से पैदा होगा, तो सृष्टि सबकी सब नष्ट होगी, सबकी सब सिद्धि खराब होगी। पर मानते हैं नहीं, अब वो कह दो आप मानते नहीं, सुनते नहीं, ऐसी बात ये कहते हैं, समझ समझते नहीं, समझ समझते नहीं। आप रीति बात होगी इसमें सुनो, समझ समझ समझते भाई। ये अनिष्ट भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अंत गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, गर्भपात करो तो कितना अनिष्ट चिंता है, कितना अनिष्ट है। लोगों में उत्साह हो गया गर्भपात करने का, लाखों करोड़ों की संख्या में गर्भपात हो रहा है, कितनी आप भावना खराब हुई है। स्कंद पुराण में ऐसी बात आई है, सुना है, कलयुग ये जो है कलयुग बड़ा भयंकर कलयुग है, ये ऐसी भयंकर भावना खराब हो सी, और किसी कलयुग आज तक सुना नहीं कभी भी, परिवार नहीं होते सुने तो बताओ कोई सास नए नए तरीके गर्भपात हो जाए गर्भ रह जाए तो उस बच्चा चीर कर निकालो एक दो निकालो दो तीसरा वही नहीं मर जाए नहीं तो तरह तरह का तरीका किया है जिससे सृष्टि नष्ट हो जाए तो इसका नतीजा अच्छा कैसे होगा जब आपका भाव ही बिगड़ गया तो भाव ही बिगड़ गया तो सच्ची बात क्या रही बहुत बड़े भाई नुकसान है स्वार्थ का त्याग आज सुबह बातें चली कई बातें कई प्रश्न आए तो मैं कहा अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित ऐ दो बात तो मनुष्य की खास जीवनी है किसी का अहित न हो किसी का भी नुकसान न हो किसी का भी किसी द्वारा नुकसान न हो बैरी का भी नुकसान न हो हमारे द्वेष से उसका नुकसान हो सर्वे भवन तो सुखी है सब सुखी है बैरी का भी अधिश नहीं हो जाए कभी ये भाव ही आपका बड़ा श्रेष्ठ है और हिंदुस्तान का भाव है ये ऐसे पहले गरीब पंथ हो जाए ये दस हो जाए ये भी दस हो जाए सभी दस हो जाए तो फिर आप कैसे बचोगे जब आपका दस करने का एक विचार हो गया तो आप कैसे बचोगे सुनो समझो सर आपका दास ही होगा फिर बचोग कैसे जो भावना ही आप दास करने की है बहुत बड़ा भारी आदेश है बहुत कितने जानवर मार दिए गए जंगल के जानवर मार दिए गए सांपों को मारो मत हाथियों को मत मारो अब कुछ आगे लेकिन बहुत कम रह गए पशु कम रह गए जंगलों के पशुओं को मार दिया गांवों के पशुओं को मार दिया गायों को मार दी क्या दशा होगी भगवान जाने ये अनिश करना बहुत खराब है भीतर में अनिश भावना पैदा होगी आपके कितना नुकसान हुआ है बड़ा भारी नुकसान होगा छोरों को बच्चों को छोटों को सिखा दिया कि गर्भ नहीं रहे पता नहीं हो समझते है नहीं बेचारे भाव खराब हो गया कितना पतन हो गया है हिंदू की नियति खराब हो गई भीतर से नियति से मनुष्य पैदा नहीं हो दो ही तरीका नाश करने का है एक मार देना ही पैदा नहीं होना मार देना और पैदा नहीं होना पशुओं को तो मार देना मन से पैदा नहीं हो देना उसको अपनाया विशेष हिंदुओं ने मुसलमान ने अपनाया है ईसाइयों ने अपनाया है उनकी वृद्धि हो रही है हिंदुओं का नाश हो रहा है यह वोट का जमाना है राज्य किसका होगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी संख्या ज्यादा किसकी होगी जो मारे नहीं जाए जो परिवार बहुत से हिंदू मुसलमान बढ़ गए बहुत से हिंदू ईसाई बढ़ गए और रह जगह में परिवार नहीं कर दे रहा हिंदुओं का नाश हो रहा जाति रहनी मुश्किल है इधर हिंदू मुसलमान बढ़ रहे हैं हिंदू ईसाई बढ़ रहे हैं और इधर दास कर रहे हैं पैदा नहीं हो इधर नहीं हो भावना बैठ गई सबकी पैदा नहीं हुआ पैदा नहीं हो रहा पैदा नहीं हो रहा पैदा नहीं हो रहा कितनी अनिश्चित भावना है आपने सुराना साहब का निकला गर्भ निरोधक गोली लेना उचित या अनुचित फैसला क्या क्या नुकसान होता है ये बताएं और गर्भ निरोधक गोली लेने का क्या नुकसान होता है ये तो आप सुनाओ उससे आपकी आवाज से पढ़े और पढ़ाए आप सुनाओ हमारे तो एक बात कहनी है जो आज भी कहते खत खत सकते मानो गाड़ी रामायण का पाठ होने वाला है उस पाठ में हरेक चाहे हम आगाड़ी बैठे ये जो भावना है स्वार्थ के त्याग की जो महिमा है वो स्वार्थ की कभी महिमा हुई नहीं होगी नहीं दूसरा को मौका देना दूसरा मौका देना निब्बे साल 1990 89 में वृंदावन गया था मैं महाराज एक दो आदमी में देखी बाबा बैठो आप मुसलमान बैठा दिया पर धीरे साहब उठ गए महाराज बैठे अगर बैठा समय ना ऐसे में चेष्टा देखी अच्छा हाँ बैठो दूसरे को बैठाना आप अगर हो जाए अपने दूर बैठ जाएंगे भाई कहो भाई माइक के पास बैठ जाओ जहां आपके सामने गुफा हो और पास बैठ जाओ सुनना पड़ेगा अच्छी जगह दूसरे को देना, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करना, उसका अहित हो ही नहीं सकता। अमृत राम जी बोलेगा, अमृत राम जी भाई गुरु भाई साधु पर नीचे पर दूर बैठे, दूर नजीक नहीं बैठते, और समझना और मौका दो, और मौका दो, ये भाव होना चाहिए। सत्संग करने वाला ये भाव, मैं ही आगे बढ़ू, मैं ही आगे बढ़ू, मैं ही आगे बढ़ू, तो आप सीखोगे कहाँ? जब सत्संग करने वाला ये भाव है तो अच्छे भाव कहाँ सीखोगे? महाराज जी उनका भाव रहता है आपके दर्शन हो, पाठ के साथ साथ में आपके दर्शन में ये भाव रहता है, अनुभव रहता है। आगे बैठने वाले का भाव कोई लोगों से मैं आगे बैठू नहीं, आपके दर्शन हो ये भाव रहता है। दर्शन दूर से हो जाए, दर्शन तो दूर से हो जाए, हमारे भी तुम सही ऊपर से आओ रोशनी गई ऊपर, हमारे देखने में तकलीफ होती है पर लोग देखते हैं, अच्छी बात है। इतना तो प्रबंध किया आपने, रोशनी क्यों लगाई बताओ? अगर देखने की भावना आपकी नहीं हो तो रोशनी क्यों लगाइए? मेरा क्या भाव लगाना क्या बात ऊपर, जो ऊंची दृष्टि में हम नहीं कर सकते, तू पाओ सु पाओ। एक बार ही नहीं जाटनी बात आते है नहीं, एक घर में गाते नहा महाराज को बुलाया, चौका देकर बैठा बैठा करके हवा करे सब कर, तो क्या करते हो? जीवा कल्याण करते हैं, शीतकाल महीने में घर आंधी पह दिया चौखा, बस उसके बैग बैठा बस हवा करने लगी, के भाई महाराज मरो तो मरो, ठरो मानव जीवन बोलो करो, ठर जीवन कैसे बोलो है? क्यों शिव देख आएगी क्यों संतन हवा करो, तो हवा कर ऊंधा में करे शियाले में करे, शियाले में कुछ करो संतन हवा करनी, शिया मरो माई शिया मरो ते मरो ठरो मानव जीवन बोलो करो, आप बात है मानव जीवन बोलो करो, थे भले मरो अठरो कुछ मर्जी और बोलो मरो गांधी पर शब्द कर भी नहीं बैठा दिया, बस कर गया वाह पंख कहीं को क्या बात है, हाँ सुना होगा अब ना सुना भाई सुन जो ये ज्यादा समझा सुना है, अब बार सुना दो फिर सुनाएंगे, दो बार सुना कोई नहीं। गोरखपुर से खूब पन्ने भी छपके आ गए हैं, गोरखपुर से बहुत पन्ने छपके आ गए हैं, तो जो पारायण होगा तो सभी दरवाजों पर आदमी रहेंगे और सबको दे देंगे, ऐसा भी विचार हुआ। गर्भ निरोधक गोली लेना उचित या अनुचित, फैसला आपका। आजकल गर्भ निरोधक गोलियों का बहुत प्रचार हो रहा है, ये गोलियां अनेक नामों से बिकती है, जैसे सहेली, मालाडी, ओवरल गोली, हमजोली आदि। इन गोलियों का सेवन करने से स्त्रियों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है, इन गोलियों के लेने से क्या परिणाम होता है, इसकी जानकारी इन्हीं गोलियों में ओवरलैप वन वाइड नामक गोली के साथ मिलने वाले निर्देश पत्र में दी गई है, वह इस प्रकार है। हरे गोली के पैकेट के साथ में हरे कंपनी के साथ में भी ये पन्ना दिया हुआ है, केवल ओरल कंपनी ने वाइड सब के साथ में इन्होंने एक नमूना इस कंपनी का दिया डॉक्टर साहब, क्या परिणाम होता है उसका ये एक एक बार वर्णन हो रहा है। पहला, इन गर्भ निरोधक गोलियों के लेने से हृदय कमजोर हो सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, विशेष खतरा उनको है जो धूम्रपान करती है, रक्त की नलियों में खून जम जाने की संभावना है जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ऐसा शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, अगर सिर में हो जाए तो मूर्छा आदि अनेक रोग अथवा मृत्यु तक हो सकती है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हो सकता है जो आगे अनेक रोगों को पैदा करने वाला है, पित्त की थैली गाल ब्लेडर में पथरी अथवा सूजन हो सकता है, अधिक दिनों तक गोली लेने से स्तन लीवर तथा गर्भाशय का कैंसर हो सकता है, सिरदर्द और आधा सीसी मन माइग्रेन हो सकता है। सातवां, इन गोलियों का सेवन करने के बाद अगर गर्भ ठहर जाए तो नवजात शिशु अपंग और हृदय रोग से पीड़ित हो सकता है। मासिक धर्म के समय अधिक रक्तस्राव होने की संभावना है, जिसके कारण गर्भाशय को निकालना पड़ सकता है। उपयुक्त रोगों के सिवाय कमजोरी, रक्त बनना बंद होना, चक्कर आना, कमर में दर्द आने ये भी हो सकते हैं। अब आप ही फैसला करें कि गर्भ निरोधक गोली लेना उचित है या अनुचित। गोली को गले में डालकर बीमारियों को गले से लगाएं अथवा संयम रखकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। फैसला आपका। ये डॉक्टर एस बी सुराणा के मत है। MBBS, DTM एंड हेल्थ, DISZCD। इन्होंने तो केवल अनुवाद किया है, कंपनियां खुद ये चेतावनी दे रही है। कंपनियां खुद चेतावनी देती हैं, डॉक्टर साहब ने तो केवल उनकी चेतावनी का अनुवाद मात्र किया है। ये कितनी सत्य बात हो सकती है जब वो कंपनियां खुद ही बता। वो खराब हो जाओ, रोग हो, पर पाप बढ़ना है, ये उद्देश्य हुआ। सांगों पर हत्यारा बढ़ना है, मैंने रोग हो जाओ, मैंने मर जाओ, पगार तो मर जाओ, वो स्वीकार है सभी, पर पाप करना जरूर, ये उद्देश्य दुआ से। तो पाप करने के लिए बंसुरी मिला है। गोलियां बनाने वाले कंपनियां लिखती है। शराब की बोतलों में, सिगरेट के डब्बों में लिखा होता है ना संवैधानिक चेतावनी, ऐसे इन गोलियों के साथ हर एक कंपनी के उसके साथ में संवैधानिक चेतावनी के रूप में मिलती जुलती बातें हैं, पर विज्ञापनों में कहते हैं ये बहुत बेहतरीन है, सुरक्षित उपाय है, ऐसे करके षड्यंत्र या ठगाई करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, बहुत गलत बात।